Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da. Încearcă Slabo Ficat Slim de la farmacie. Dar nu este și acesta tot pentru ficat? Așa e, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slabo Ficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Europa FM, bună dimineața, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Gabriela Firea, audiat astăzi în dosarul violențelor din Piața Victoriei, ministrul Carmen Dan va da explicații pe aceeași temă în Comisia de Apărare din Senat. Parchetul militar a solicitat acest raport. Punem la dispoziția acestor comisii acest raport clasificat. Verificări făcute de Corpul de Control al Ministrului Muncii după informațiile postate de consilierul premierului Darius Vâlcov cu privire la un protestatar din Piața Victoriei, beneficiar al unei pensii de invaliditate. Liderul PSD califică postarea ca fiind nefericită. Cred că a fost o acțiune nefericită, dar n-am văzut inflamări în toți anii ăștia în care erau date publicității rechizitorii, în care erau date publicității informații din dosar. Rectificarea bugetară ajunge astăzi în ședința CSAT-ului pentru avizare. Bani mai mulți va primi Ministerul Dezvoltării, dar și Autoritatea Sanitar-Veterinară pentru despăgubirea fermelor și gospodăriilor afectate de pesta porcină. Am modificat acte normative ca să ajungem rapid la soluții care se impun în condițiile de criză, inclusiv cu plata despăgubirilor respective. Și o altă măsură, după extinderea pestei porcine, vânătorii sportivi din Vaslui au liber să împuște mistreții în zona frontierei de est cu Republica Moldova. Datele meteo pentru început. Ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat, condiții de grindină astăzi în jumătatea de vest a țării, mai ales în Banat și Crișana, precum și în zonele montane. Cantitățile de apă vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cer variabil și astfel de fenomene vor fi pe arii restrânse, mai ales în a doua parte a zilei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Cer variabil astăzi în București în prima parte a zilei, apoi apar norii, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. 31 de grade este maxima anunțată pentru astăzi în capitală. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Gabriela Firea va fi audiată astăzi în dosarul violențelor din Piața Victoriei. Primarul general a primit o citație la parchetul general după ce zilele trecute i-a luat public apărarea prefectului Speranța Cliseru, care a contrasemnat pe 10 august ordinul de evacuare a pieței. Gabriela Firea a dat detalii despre conținutul acestui ordin și a arătat spre ministrul de interne, Carmen Dan, văzută drept responsabil politic pentru intervenția în forță a jandarmeriei. Explicații trebuie să dea și ministrul Carmen Dan, așteptată astăzi în Comisia de Apărare din Senat. Aceasta a declarat că le va prezenta senatorilor raportul secret cu privire la acțiunile jandarmilor, document pe care l-a trimis și procurorilor militari care anchetează intervenția din 10 august. Numai puțin de 770 de plângeri penale au fost depuse în legătură cu violențele de atunci. Între timp, PNL anunță că va depune în prima ședință de plen o moțiune simplă împotriva ministrului de interne Carmen Dan în urma intervenției jandarmeriei în Piața Victoriei la mitingul diasporei. Anca Grădinaru vine cu toate explicațiile. Liberalii cred că intervenția jandarmeriei, în urma căreia peste 400 de civili au fost răniți, a fost coordonată de ministrul de interne, Carmen Dan. Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că atât el cât și colegii săi, dar și parlamentarii USR, vor cere în prima ședință de plen înființarea unei comisii speciale de anchetă. Solicităm demiterea ministrului de interne ca urmare a modului dezastruos în care a comandat forțele de ordine. Până ce Parlamentul va hotărâ ce va face în acest sens, ministrul de interne va merge la o altă comisie, cea de apărare din Senat, pentru a explica intervenția jandarmeriei la mitingul diasporei, intervenție descrisă într-un raport clasificat. Parchetul militar a solicitat acest raport. Punem la dispoziția acestor comisii acest raport clasificat. Discuțiile de misie, vi s-a cerut în mod foarte clar. Și nu și-au sensul a fi lămurite pe scările ministerului. Temele politice le-am discutat și le-am lămurit în CEX. În același timp, primarul general al Capitalei va da explicații în fața procurorilor parchetului militar, care au în lucru peste 750 de plângeri împotriva jandarmeriei. Gabriela Firea a cerut recent demisia lui Carmen Dan, acuzând-o că ar fi încercat să arunce asupra prefectului Capitalei Speranța Cliseru responsabilitatea intervenției jandarmeriei la mitingul din 10 august, dar și că jandarmii aduși din alte orașe la București au fost ținuți lăsați fără mâncare și condiții civilizate în capitală. Biroul permanent al Camerei Deputaților a respins solicitarea PNL ca premierul Viorica Dăncilă să vină în Parlament la ora guvernului pentru explicații privind reprimarea protestului din 10 august, gazarea și agresarea a sute de oameni, inclusiv turiști străini. Informațiile contradictorii oferite de ministrul de interne, prefectul capitalei, precum și reprezentanții jandarmeriei, nu pot să rămână fără un răspuns din partea persoanei cu cea mai înaltă funcție în guvernul României, susține lidera deputaților PNL, Raluca Turcan. Iată însă ce răspuns a primit din partea președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cererea se referea la chemarea doamnei prim-ministru în prima zi a sesiunii parlamentare din septembrie-decembrie. Puteai să-i ceri premierului să vină peste o oră și eventual și după ce s-a terminat plenul Camerei Deputaților. Și s-a discutat să fie conform regulamentului în care se spune că odată pe lună, în fiecare zi de luni a lunii respective, este ora premierului care poate fi folosită la cererea premierului sau unui grup. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, spune că la plenul de mâine vor fi discutate cele două solicitări privind înființarea unor comisii de anchetă în cazul pestei porcine și al reprimării protestului din 10 august. Continuă între timp războiul dintre Liviu Dragnea și Gabriela Firea. Liderul PSD spune că acuzațiile făcute de primarul general, potrivit cărora în ședința Comitetului Executiv al Partidului din weekend au fost prezentate discuții private, sunt foarte grave. Sunt afirmații foarte grave pe care le-a făcut doamna Firea, cred că ar trebui să facă deja plângeri sau să aducă dovezi, pentru că eu n-am ce să comentez astfel de lucruri. Inclusiv în aceste declarații, doamna Firea se situează în afara PSD? Nu știu, deocamdată văd că se situează în zona celor care lovesc și critică PSD-ul. Reporterii au cerut de asemenea lui Liviu Dragnea să comenteze afirmația făcută de Gabriela Firea, potrivit căreia președintele PSD ar fi fost în spatele scandalului Halep. Este o aberație. Chiar mă doare. Este o aberație. Dar spune lucruri care în fiecare zi, spune câte un lucru care vă doare. Unde se va termina această dispută de la distanță? Eu am foarte mare argumente la dumneavoastră. Eu nu sunt în dispută cu doamna Firea. Dacă nu vă răspund la întrebări, vă supărați. Dacă vă răspund la întrebări, spuneți că deja sunt într-o dispută. Nu mai comentez. Conflictul între cei doi socialdemocrați a început, vă reamintesc, când primarul capitalei Gabriela Firea i-a cerut demisia ministrului de interne Carmen Dan pentru modul în care a intervenit jandarmeria la protestul de pe data de 10 august din Piața Victoriei. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Corpul de control al ministrului Muncii a început o verificare în urma informațiilor postate de consilierul premierului Darius Vâlcov cu privire la un protestatar din Piața Victoriei, beneficiar al unei pensii de invaliditate. Cu detalii, Adriana Sârbu. Într-un comunicat, Ministerul Muncii susține că nu este vorba despre un certificat medical, de fișe sau alte documente medicale de confirmare a unui diagnostic. Ce a postat Darius Vâlcov pe Facebook ar fi un act administrativ valabil un an, mai precis între 2006 și 2007, care nu mai produce niciun fel de efecte juridice și care ar mai fi fost menționat în presă în decembrie anul trecut, în urma unei altercații din Piața Victoriei. Acest act administrativ se întocmește în mai multe exemplare și nu are caracter secret, precizează Ministerul Muncii. Mai mult, după ce protestatarul în cauză a explicat că în perioada respectivă și-a pierdut soția și a trebuit să fie mamă și tată pentru doi copii minori, dar că în prezent boala nu mai este de actualitate, Corpul de Control al Ministerului Muncii urmează să verifice dacă la vremea respectivă a fost sesizată Direcția de Protecție a Copilului și în ce mod au reacționat autoritățile pentru protejarea minorilor, dar și de ce protestatarul mai primește pensie de invaliditate gradul 3, dacă acum diagnosticul s-a modificat și are capacitate de muncă deplină. Iar în spațiul public, mai multe voci au cerut demisia consilierului de la Palatul Victoria. În ciuda reacțiilor publice, Darius Vâlcov rămâne în funcție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a asigurat de sprijinul său și a rezumat derapajele ca fiind o acțiune nefericită. Nu o văd foarte bine, cred că a fost o acțiune nefericită, dar n-am văzut inflamări în toți anii ăștia în care erau date publicității, rechizitorii în care erau date publicității informații din dosar. Nu s-a cerut demisia nimănui atunci, cred că trebuie să-și dea demisia sau să fie demis de acolo. Este punctul meu de vedere. Cea de-a doua a generat o serie de răspunsuri din partea unor asociații evrești, a Institutului Elie Wiesel, care... Da, am citit această reacție, dar în virtutea faptului că sunt un susținător recunoscut și cunoscut al organizațiilor evreiești, eu cred că nu poate fi acuzat Darius Vâlcov de alte lucruri sau să se gândească cineva că a avut în vedere altceva. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, fost șef al Serviciului Român de Informații, va fi audiat astăzi în Comisia Parlamentară de Control SRI. Explicațiile trebuie să le dea după ce a declarat că scrisoarea avocatului personal al liderului de la Casa Albă este o acțiune de lobby. Ulterior, Rudy Giuliani a recunoscut că a primit bani pentru a scrie scrisoarea în care critica acțiunile DNA, iar Departamentul de Stat a subliniat că aceasta reprezintă punctul de vedere al unui simplu cetățean care nu are nicio calitate oficială. La București, președintele și premierul stau azi din nou la aceeași masă, chiar înaintea ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării de la Palatul Cotroceni. Ministerul de Finanțe a mai găsit niște bani pentru a tempera nemulțumirile șefilor de servicii. Aceștia ar urma să-și dea astfel avizul pentru rectificarea bugetară blocată de 2 săptămâni în guvern. Despre ce sumă este vorba, ne spune Anca Simina. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a refăcut socoterile și a găsit încă 5 milioane de euro cu care să obțină acceptul directorilor serviciilor de informații pentru bugetul rectificat. Cu mai puțin de 24 de ore înaintea ședinței CSAT, Ministerul Finanțelor a oficializat o a doua propunere cu tăieri care devin nesemnificative pentru servicii. Singurul care rămâne cu scăderea inițială este Serviciul Român de Informații. Celelalte trei recuperează o mare parte din ceea ce guvernul dorea să le taie la începutul lunii august. Astfel, Serviciul de Informații Externe primește 3 milioane de euro, SPP 1 milion și jumătate, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale aproximativ 400 de mii de euro. Banii vor acoperi cheltuieli cu investiții deja antamate și cu achiziții pentru pregătirea în contextul preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene. Acordul șefilor de servicii este esențial la rectificarea bugetară în condițiile în care guvernul a decis să taie de la instituții cu atribuții în domeniul siguranței naționale ca să pună bani în dreptul pensiilor. Așadar, o rectificare la rectificare potrivit noului proiect de ordonanță publicat aseară pe site-ul Ministerului de Finanțe, mai mulți bani decât se estima inițial ar urma să primească Ministerul Dezvoltării, dar și Autoritatea Sanitară Veterinară. Banii sunt necesari, susține ministrul Petre Daia, pentru plata despăgubirilor pentru fermierii care au rămas fără afaceri în urma pestei porcine. Iată declarația ministrului aseară la Antena 3. Am modificat acte normative ca să ajungem rapid la soluții care se impun în condițiile de criză, inclusiv cu plata despăgubirilor respective. Am schimbat hotărâri de guvern în regim de urgență. Într-o noapte a fost făcută hotărârea guvern. Toți primesc bani. N-am putut pentru că n-am avut, s-a făcut acest blocaj. Peste 140.000 de porci au fost sacrificați deja din cauza pestei porcine africane și acest lucru va continua, spune ministrul Agriculturii, pentru că sunt două complexe mari care au fost atinse de acest virus. Între timp, vânătorii sportivi din Vaslui au liber să împuște mistreții în zona frontierei de est cu Republica Moldova. Măsura are drept scop prevenirea apariției pestei porcine în județ. Autoritățile centrale au făcut o derogare de la legea care interzice vânătoarea în zona adiacentă graniței de stat. Transmite Sorin Saizu. Prima vânătoare se va organiza chiar în această săptămână. Planul de recoltare la mistreți este de peste 40 de exemplare în această lună. Porcii sălbatici vor putea fi însă vânați doar în condiții speciale, sub supravegherea polițiștilor de frontieră și a unor specialiști sanitari veterinari. Creșterea alarmantă a numărului de focare de pestă porcină africană pe zona de est a României a determinat autoritățile să dea acceptul vânătorii de mistreți în zona Fâșiei de pe Prut, mai precis între Albia Minor al râului și digul de protecție al acestuia. În plus, autoritățile de frontieră vasluiene au constatat că pe timpul nopții turme de zeci de mistreți migrează dinspre Republica Moldova spre România, trecând râul Prut în not. Prefectul de Vaslui, Eduard Popica, a declarat că fenomenul este explicabil în condițiile în care porcii sălbatici găsesc în județele de la granița de est mâncare și un mediu mult mai liniștit. Până acum în județ s-au recoltat probe de la 57 de porci, toate rezultatele au ieșit negative la pesta porcină africană. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Urmează știrile din sport cu Luca Pastia. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, Maria Șarapova s-a oprit în optimile de finală ale US Open. După ce le-a învins pe Sorana Cârstea și Elena Ostapenko, rusoaica a cedat în fața Carlei Suarez Navarro, cap de serie numărul 30, care s-a impus cu 6-4-6-3. Meciul a durat o oră și jumătate. Amintim, anul trecut, Maria Șarapova a fost invitată să participe la turneul de Grand Slam de la New York la puțin timp de la ridicarea suspendării pentru dopaj și a ajuns tot până în optimi. Revenind la actuala ediție, Madison Keys a trecut de Dominika Cibulkova 6-1-6-3. Iar în sferturile de finală s-au mai calificat Naomi Osaka, învingătoare în 3 seturi în fața Arinei Sabalenko, și Lesia Tsurenko. Ucraineanca a revenit după ce a pierdut primul set cu Marketa Vondrusova, numărul 103 WTA. Nici o surpriză în turneul masculin US Open. Cel mai interesant meci a fost câștigat de al 7-lea favorit, Marin Cilic, împotriva lui David Goffin, cap de serie numărul 10, 7-6, 6-2, 6-4. Kei Nishikori a trecut tot în 3 seturi de Filip Kohlschreiber, iar Novak Djokovic l-a învins la fel de ușor pe Joao Souza. La această oră joacă Roger Federer cu australianul John Millman. Elvețianul are probleme, este condus de numărul 55 ATP după ce a câștigat primul set la 3, însă l-a cedat pe al doilea 7-5, iar pe al treilea l-a pierdut la tiebreak 9-7. Politehnica Iași a învins-o cu 3-0 pe Concordia Chiajna în ultimul meci din etapa a 7-a Ligii 1. Ilfovenii și-au marcat un autogol în minutul 14, apoi costaricanul Flores a făcut 2-0, iar ganezul Becui a stabilit scorul final în minutul 88. Pentru Poli Iași a jucat din primul minut Camer Ciaca, revenit duminică de la FCSB, care îl transferase în această vară. Cele două adversare de aseară au câte două victorii în acest sezon și sunt printre codașe în clasament. Bună dimineața, Luca. Vreun român a jucat în partida asta, că ne-ai dus în Costa Rica, ne-ai întors. Domnule, avem o ligă întâi tare cosmopolită, dar lăsând asta la o parte, Radu, nu e momentul pentru fotbal, că e fotbal mic ăsta cu Iași. Așa. Iași, mititel spre nesemnificativ, exact. Aș zice. Avem însă tenis mare. A, să ne retragem. Uite, Roger Federer are probleme cu Millman, este 2-2. Tocmai ce s-a făcut 2-2, exact. Ce zici, măi, Filip, că tu ești specialistul nostru în tenis, practic ești peste toată redacția Sport la capitolul tenis. Mă crezi mai în temă decât sunt, de fapt, dar na, Federer are vârsta pe care o are, se întâlnește cu diversi, le-am zis eu, băieți de mingi la un moment dat în etapele de început ale turneelor de mare șlem și când dă peste câte un adversar care stă pe picioare, are probleme. A pățit-o la Wimbledon când l-a scos sudafricanul de a ajuns și... Da, Kevin, în finală, Kevin Anderson. Deci în sfârșit a ruginit robotul. Robotul arată foarte bine. Adică a avut o recuperare dintre aceia in extremis de a dat mingea de la, aproape de la nivelul solului pe lângă fileu și a mai și făcut punctul de te uiți și îți dai palme. E geometrie imposibilă chestia aia. Spuneau zi, că e cea mai bună lovitură din istorie. Radu și tu? Lumea se entuziasmează. Ai apucat să vezi lovitura aia, da? Mai nu, a fost o frumusețe. A fost într-adevăr ceva de spocnesc neuroni și fac așa. Hai zi-ne repede și de Șarapova și am plecat. Am zis de Șarapova, cu Sile săptămâna trecută. Cred că mai rău de atât nu se poate. Atâta timp cât nu mai are acces la cocktailul ei preferat, mai devreme sau mai târziu. A bătut-o pe Sorana, care e ok. Da. Sorana s-a bătut. Am vins-o și pe Ostapenko, părea în formă la și acest nu mai este. US Open și te așteptai să o bată Suarez Navarro, adică ok, no, dacă o bătea oricine, no, cineva. No. Domnilor, au venit cafelele, vă invit să vă alăturați la masă. Mulțumesc, la Radu. Masă din colț și să începem deșteptarea. 30-30 pe serviciul lui Federer. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.